104.6 FM. Sintonitzes Ràdio Cornellà. Baixamos a música para poder darlle ben vida ao señor alcalde Don Horacio, ao señor alcalde de Arbo, que están... Hombre, que están en plena festa de... En preparativos da festa de Lamprea. Hai que disculparnos de alguna cosa, pero en primer lugar, saudalo e agradecerlle moitísimo a súa presencia hoxe aquí no noso programa. No noso programa. Veña, moi boas tardes, Don Horacio. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos e informar de ese trabajo tan interesante que están a hacer. O sea, 58 festa da Lamprea, ¿no? Efectivamente, bueno, en primer lugar decir que o prazer é meu de estar una vez más en contacto cos paisanos afincados ahí en Cataluña y por supuesto con todos os catalanes y as catalanas, ¿no? Con todos os que en estos momentos pues sintonizan Radio Cornellà. Muy bien, muy bien. Pues en primer lugar, o 27, 28, 29 a celebración a nivel internacional, tenemos que decir, puesto que también los portugueses achegan precisamente a esa festa, ¿no? Bueno, tiñan previsto unha celebración para mañán, pero as inclemencias do tempo as que impiden facer un pouquiño, ¿no? Claro, ¿no? Pois sí, efectivamente, ao longo de todo o mes de abril hai programadas unha serie de actividades vinculadas a Lamprea. Abril é o mes da Lamprea por excelencia, porque é un mes onde realizamos cada ano esa homenaxe merecida a Lamprea, esa señal de identidade que figura na nosa bandeira xunto cos viños que aquí se elaboran na comarca do Condado, os viños Condado e Albariño, que están acollidos a Rías Baixas. Dentro de esas actividades, efectivamente, mañán estaba prevista andaina da Lamprea, e por razóns da climatologías pois vémonos na necesidade de aplazala a unha nova data, probablemente no mes de xuño, dado que, bueno, pois despois dunha prolongada sequía, pois estamos tendo un final de inverno e uns principios da primavera pois con chuvias abondosas, e bueno, pois fai que non nos permita, dado que esa andaina estaba prevista realizarla no sendeiro todo pola ribeira do Miño, por unha zona moi bonita entre as pesqueiras, en esa paisaxe fantástica, non? Que conforman as pesqueiras no valo, na ribeira do Miño. E bueno, pois entre o elevado caudal do Miño, todas as abundantes chuvias que fan que a zona por onde discurra a andaina pois faise peligrosa, ao marxen de que pois se prevén chuvias para mañá, non? Claro, claro. Aparte de eso, bueno, é unha celebración extraordinaria porque é unha, bueno, un inicio, non, de festa tan interesante, porque sei que se remata ademais con degustación da Lamprea, digamos que é un aperitivo antes de celebrar a festa, pero os días 27, 28 e 29 serán a gran festa porque ademais será en Arbo Mostra, non? Pois efectivamente, en ese fin de semana, pero bueno, tamén en toda a semana están previstas xornadas vinculadas ao sector vitivinícola, temos xornadas técnicas de promoción dos nosos viños, de formación bueno, conferencias onde nos van a falar de viticultura, de cuidado da viña, de bueno, e tamén xa no fin de semana 27, 28 e 29, pois son ese fin de semana grande onde se van a ter lugar esos actos tanto lúdicos, festivos, como tamén actos culturais, e tamén actos institucionais, non? Temos o venres a inauguración de Arbomostra, uh-huh, esa feria exposición onde vai estar presente pois unha amplia número, un amplio número de bodegas da desta comarca, do Condado Paradanta, uh-huh, onde vai estar presente tamén pois todo o sector da maquinaria agrícola e vitivinícola, e tamén pois vai haber stands de artesanía, de produtos agroalimentarios, de produtos fitosanitarios, uh-huh, e tamén por suposto stands de degustación da lamprea, non? Que van a servir lamprea durante todo a fin de semana a precios populares, e que van a permitir que todas as persoas visitantes que acudan a Arbo a compartir con nós estas festas da lamprea e non hayan probado nunca lamprea teñan esa oportunidade, e se lles gusta, que estou seguro de que sí, pois tendrán tamén por suposto a oportunidade de sentarse á mesa en calquera dos nosos restaurantes e comer lamprea, non? Comer lamprea e degustar os nosos viños. Os caldos de Arbo, non? Porque tamén hai que decir que o caldo, bueno, son viños do Condado de Albariño, pero por que non decir de Arbo tamén? Bueno, Arbo efectivamente está considerado o corazón dos viños, claro. Condado de Albariño, esta sí. zona... Estamos na súa zona do condado, perteneciente a Deo Rías Baixas. E, como dicía antes, pois unha amplia representación das nosas bodegas vai estar aí en Arbomostra, en torno a 8 ou 9 bodegas, onde van a ofrecer cada un dos seus viños para que poidan ser degustados, disfrutados por cantos visiten Arbomostra, non? Cantos visiten Arbo. Sí. Decía, seguindo un pouco ca programación, decir que o sábado pois que é o día institucional, donde aparte de actos importantes, pois aparte das visitas a Arbo Mostra, pois tendremos o pregón. Tendremos o xantar da lamprea, donde podrán xunto cos todos os que acudan a Arbo e que irán participar en esa comida, compartila cos veciños e veciñas, ca corporación municipal e sí. cas autoridades que nos visiten, sí. pues podrán estar presentes tamén. Xa non haberá casi tickets para eso, non? Bueno, estamos iniciando, de momento, pois sí, efectivamente, de momento hai posibilidade de reservar mesa no restaurante Os Pirús para participar en ese xantar da lamprea, non? Mm-hmm. Sí, sí, sí. Bueno, no, eu digo porque eu sei de amigos que acordan a última hora, en a última semana pretenden sí. buscar que quedanse... Na última semana pretenden facer todo, non? Sí. Bueno, evidentemente aconsellamos claro. que se faga con suficiente antelación, claro que sí. con canto máis tempo, pois mellor. Hombre, sempre tanto mellor. Tanto para eso, como para reservar mesa nos nosos restaurantes para esas sí. datas, e tamén para reservar nas nosas casas de turismo rural, ¿no? Uh-huh. Por certo, que irán a Arbo e que irán pasar aquí a fin de semana, pois, bueno, poden facelo reservando nas nosas casas de turismo rural, que son... temos un número importante, ofrecemos nas nosas uh-huh. casas un importante número de plazas e de un nivel, bueno, pois, aceptable alto, ¿no? Sí. Con moi boa calidade, tanto de servicio como a calidade das instalacións, ¿no? Hai que facer destacar precisamente en ese aspecto o enoturismo, que está collendo moitísimo auxe, non? Aí concretamente. E o enoturismo ofrece tamén esa posibilidade de participar nese traballo e ofrecen tamén aluguer de habitacións e de cuartos, non? Efectivamente, bueno, ahora está Arbo é referencia no turismo no gastronómico, non? O ven facendo, ven promovendo desde fai moitos anos. De feito, pois fíjese, si somos pioneros en enogastronomía, que fai 58 anos ese grupo de veciños liderados en aquel momento pois polo alcalde en ese ano, no ano 61, Luis Cubelas, pois promoveron un evento gastronómico, a Festa da Lamprea, pois para pôr en valor non só a lamprea, non só a calidade a calidade dos produtos que aporta, non, do peixe que aporta, sí, sí, sí, o río Miño, sino tamén dos nosos viños, non? E de sí, por en valor pois esas recetas ancestrais que as nosas cociñeiras e cociñeiros pois van pasando de xeración en xeración e que pois son o suficientemente atractivas como para que cada ano nos visiten milleiros de persoas que veñen e que veñen a degustar a lampre, que queren vir a coñecela tamén, uh-huh, e a disfrutar pois dos de todos os atractivos que Arbo ofrece, que non só sí, é sí, lampre viño, non só sí, é sí, enoloxía, hai outras cousas, e sí, sí, gastronomía, sino un paisaxe, patrimonio, uh-huh, deportes de aventura, bueno, pois un amplio oferta que bueno, suele ser moi atractiva para cando nos visitan, porque eu sempre digo que cando o importante non é vir, o importante é volver. Sí. Nos traballamos para que cantos veñen, volvan. Sí, sí, sí. Sí, señor. Bueno, e aproveitar tamén para bueno, achegarse ao centro de interpretación, non, do Viño de Lampre, ese museo que con tanto cariño pues, tanto cariño lle poñen para poder amosar parte de esa tradición interesante, ancestral que existe aí precisamente na vila de Lampre. Sí. Efectivamente, no ano 93 quixemos adicar un espacio, en este caso as antiguas escolas ubicadas en un edificio singular que foi construído gracias ás aportacións dos emigrantes arbenses en Cuba, especialmente en Río de Xaneiro, en Bos Aires, uh-huh, y bueno, pues quisemos adicar ese edificio para pôr en valor pues os atractivos de Arbo, ¿no? Uh-huh. En este caso a lamprea y os viños, y bueno, pues, nos permite que canto nos visitan pues acudan a ese museo e poidan tomar contacto xa do que Arbo, uh-huh, coñecelo a través deses paneis interpretativos, deses das proxeccións que aí pasamos, non, de os atractivos de Arbo, e unha vez que aí o ven, pois van directamente in situ a visitalos, acuden ao río, ás pesqueiras, acuden pois, por exemplo, a Sanfins, ese mirador espectacular, ese mirador sobre o Miño, e acuden a cada un dos elementos patrimoniais, ¿no?, que conforman que temos en Arbo, e, por suposto, acuden aos nosos restaurantes e ás nosas bodegas, ¿no? Ahora está de moda esas visitas guiadas a bodegas, en Arbo as temos. Temos tamén durante o verán, especialmente, o tren turístico da Lamprea, o tren turístico do Viño Rías Baixas, donde veñen con visitas guiadas desde puntos diferentes de Galicia e permite pois visitar, como decía, as nosas bodegas e os nosos restaurantes, non? Visitas sí, sí, de un día programadas e que, bueno, pois sí, forma parte desa amplia oferta turística que aquí temos, non? Sempre tiveron uns pregoeiros de grande calidade e altura, non somente verbal, sino tamén literaria e lingüística. Neste ano, a quen teñen como convidado? Bueno, pois este ano o pregoeiro vai a ser e este ano con máis razón, este ano vai, o pregoeiro vai a ser Martín Barreiro. Vaya. Ostras, é un sí, galego. As concurridas estaban na Fonsagrada. Sí, sí. Bueno, pois pues, sí, é un galego afincado en Madrid, non? Que sí, todos os fins de semana de Televisión Española nos fai a predición meteorológica, non? Sí. E que tan acertadamente sí, o fai sempre, non? Sí, sí. E bueno, pois pues, tamén vamos a contar aquí ca súa presencia, e tamén desde aquí se llevou pedindo que cara a esas datas pois nos acompañe o tempo, ¿no? Claro. Que faga relativas necesarias, sí, sí, para que a climatoloxía no sea, sí, para que non sei se está ben, Campesto de Lamprea, ¿no? No, esa fin de semana seguro que a previsión será boa. Ademais teñen unha carpa e un sitio extraordinario para poder disfrutar sin que as inclemencias do tempo molesten, ¿non? Sí. Pois a verdade é que si, sí, Campesto de Lamprea é unha festa que prevé, se celebra pois sempre no mes de abril e por tanto pois prevemos que a veces bueno, pois con bastante frecuencia a lamprea de agua e sí, por tanto acostumbra a chover de cuanta festa a lamprea, pero eso non impide que se poida disfrutar de todos os actos programados, que se poida disfrutar en cada recuncho do noso concello, que se poida disfrutar en Arbomostra. Aí temos máis de 3000 metros cuadrados de recinto cuberto, non? Claro, sí. E ao marxen evidentemente de poder estar en pois se non en Arabo, pois nos nosos restaurantes, nas nosas sí, sempre hai alternativa. Cafeterías, sí. Nos mesóns, non? Nos furanchos, bueno, pois en todos os lugares aí disfrutando da boa gastronomía, non? Alternativas para que toda a xente poida disfrutar, exactamente, sí, señor. Bueno, que señor alcalde, don Horacio, que lle agradecemos moitísimo que lle incomodamos un chisquiño para poder informar aos nosos ointes, pero que aínda están a tempo para poder chegar a esa grande celebración gastronómica que coido que é unha das máis antigas de Galicia, non? Que de interese turístico nacional. Nacional, efectivamente. A festa... Pois sí, efectivamente, a pioneira das festas gastronómicas, a antigua de Galicia e de España. Sí. Pois eso, parabéns por o traballo que están a facer, sí. Que teñen moitísimos éxitos. Agradecémoslle moitísimo a esa información que lles deu aos nosos ointes e que, bueno, xa lle digo que teña moitísimos éxitos. Pois nada, eu manifestar o meu agradecemento hacia o vosso traballo de comunicación, que é moi importante para que eventos como este pois sean coñecidos e sean compartidos por todos os oyentes, e desde aquí pois convidalos a visitar Arbo durante todo o ano, pero especialmente en estas datas, ¿no? Sí, y también sí. Evidentemente, como no puede ser otra manera, enviar un saludo a todos los paisanos, a todos los vecinos y vecinas de Arbo que por ahí están en Cataluña residiendo, y también a todos los galegos galegas, y como non, a todos os centros regionais, non, de ubicados aí en Cataluña, e que tuven a oportunidade de compartir con eles hai unhas datas en Lleida, a Lleida, co centro galego, e a todos pues a todos os membros das directivas, a Carlos, por supuesto, que sempre está aí como gran embaixador de Arbo aí en Lleida, sí, e en amigo, Cataluña, sí. A todos vos, moitas gracias por comunicar o que desde aquí estamos facendo, e nada, moitas gracias, convidarvos a visitar Arbo. Eso faremos, intentaremos facelo, polo menos. No verán, a ver si somos capaces de chegarnos aí e saudalo persoalmente. Don Horacio, que brinde con un albariño para a nosa saúde, ya de vostedes, para que todo saia, pois eso, convén. Pues moitas gracias. Veña, hasta outro momento, moitas gracias. Despedimos a don Horacio con un bocadiño de música e de seguida voltamos outra vez a Galicia, ¿eh? Sí. Veña. Las estrellas del cielo son 112, más las dos de tu cara 114. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! Una estrella me dijo que la siguiera. Ella va por el cielo y yo por la tierra. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! ¡Hey! ¡Ah! La niña de la arena no la puedo olvidar. ¡Hey! ¡Hey! vete, si tienes la ventana llena de gente. La barca marinero la tengo de pasar, la niña de la arena.